राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चि महाराज भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 14 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तो त्रिवेत्रे कृपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में सिद्धांत भी बात बता रहे हैं कि परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं, कोई तत्व है ही नहीं, परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, परमात्मा ही है, वे परमात्मा ही एक ही अनेक बनाए। एको बहुश्याम प्रधायेय, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, ये उपनिषदों का वचन है, वेदों का वचन है। मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप होने से अन्य थोड़ा ही हो गया। एक ही बहुत रूप से हो जाए तो बहुत होने से अन्य हो जाए। मैं एक ही बहुत रूप से हूं, साप वचन, साप साप उपनिषदों का वचन है। एको अहम् बहुश्याम, एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप होने से दूसरा हो जाता है क्या? एक आदमी वर्दी दूसरी पहन ले तो क्या दूसरा हो जाता है? एक ही भगवान के मैं अनेक रूप से हो जाऊं तो अनेक रूप से अनेक तो नहीं हुए, एक ही तो है। एक ही परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, अमाता थी मेल में तो अनेक रूप होने से दूसरा थोड़ी होगा। गेहूं का खेत हरा हरा हो जाए तो गेहूं ही हुए, दूसरा हो गया। बताओ, गेहूं का दाना और तरह होता है और जो भीतर से घास निकलता है वो घास हरा हरा होता है तो हरा हरा होने से क्या गेहूं को दूसरा हो गया? अरे अंत में गेहूं आवेगा तो ये सब संसार लय होने पर क्या होगा? परमात्मा ही रहेगा। शिष्य थे शेष बात, बाकी परमात्मा ही रहेगा। तो गेहूं के भी उम्मीद आवे थी गेहूं भी होगा। अरे गुमारी खेती किस लिए करते? गुमारी खेती करने वाले गेहूं के लिए ही करते हैं कि और उसका क्या प्रयोजन है? अगर गेहूं पैदा नहीं होते हो तो खेती करेगा क्यों? करे खेती बताओ, गेहूं पैदा ही ना हो तो वो करे गेहूं? तो पैदा होने में गेहूं का रूप दूसरा होता है। तेरी गाय मेरे गेहूं खाएगी, एक दाना ही खाया नहीं, गाय ने एक दाना भी खाया नहीं, तो क्या वो खुमारी खेती उसको गेहूं कहते हैं? लोग खेती करने वाले कहते हैं तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छे, खेत से भरा है, क्रमों से भरा है, एक नाम है। तो ये दिखने में जो दिख है, तो दिखने में और दिखने में क्या दूसरी चीज हो गई? गेहूं दिखता नहीं उसमें, गेहूं का एक दाना भी है नहीं। बाजरी की खेती देखो तो बाजरी ऐसी ऐसा, बाजरी बहुत अच्छी, तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी बाजरी है। तो बाजरी बहुत अच्छी कहते हैं ना, क्या हुआ? बाजरी जब सीटा निकल के वैसी होगी तो वह दूसरी चीज हुई, बताओ। दिशा बाजरी नहीं दिखे, दाना नहीं दिखे। आप खूब बने तोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा करके देख लो, बाजरी मिलेगी? बाजरी का खेत है, उसमें डोका लेकर तोड़ करके देखो, क्या बाजरी मिल जाएगी? अच्छा, नहीं मिलने से क्या वो बाजरी नहीं है? तो परमात्मा दिखे नहीं है, दिखे मनुष्य से पशु से दिखे, पर कह मैं एक ही बहुत रूप से हूं, साफ बचत है, तो दूसरा कैसा हो गया? इतना कहते ही आज मेरे जो सहसे ही भगवान है, ये भगवान है। वो बात तीन बात आई है पढ़ने में लिखी हुई है ना, तीन बात है। एक, सबका मालिक भगवान है, संसार के मालिक भगवान है। दूसरे में कहे ये भगवान है, तीसरे में कहे कि कह नहीं सकते भी, क्यों नहीं, भगवान ही रहे, क्यों संसार रहेगा नहीं, भगवान ही रहेंगे। ये तीन बात बताई। तो दूसरी बात तो सीधी है कि मैं एक ही अनेक रूप से हूं, अनेक रूप होना तो वही है, दिखते हैं नहीं। क्योंकि खेती में आप तोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे लोग, बाजरी नहीं दिखेगी, गेहूं नहीं दिखेगा, ज्वार नहीं दिखेगी, मक्की रखी तो मक्की दिखेगी नहीं, पर मक्की मानते हैं नहीं, ज्वार रखे तो ज्वार ही मानते हैं, और अंत में ज्वार ही आती है। ज्वार के लिए ही खेत है, गेहूं का खेत गेहूं के लिए ही किया गया है। ये सब संसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। अपने को करना क्या है? आप इतने इकट्ठे हुए हो, मेरे को मतलब क्या है? आपको ये परमात्मा की प्राप्ति करनी, तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमाई तो अनेक रूप से बने। एको हम बहु श्यामा, शास्त्र की बात अगर मानो वेदों की, तो मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, सब आगे एकाकी नरमते। एकाकी नरमते अर्थ होता है एक एक का मन नहीं लगा, एक रमन नहीं किया, तो एक ही बहुत रूप हो गए। लीला करने के लिए, लीला करने के लिए अनेक हुए, तो लीला ही उनकी हुई और क्या होगा? थोड़ा आप विचार करो, तो इन बात को स्वीकार कर लो, अब हमारा तो हो जाएगा। अरे गीता में लिखा वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म फिर जन्म नहीं हुआ। ज्ञानवान का क्या ज्ञानवान? वासुदेव अति ज्ञानवान, सब वासुदेव अति ज्ञानवान, वासुदेव सर्व है कि नहीं? गीता में सब भगवान है इति ज्ञानवान, माम पर्व देते ऐसे में संग होता है। सब आत्मा दुर्लभ, वो महात्मा आप बन जाओ क्या जवाब है? आप जरा सोचो कि एक बहुत हो जाओ तो बहुत होने से दूजा हो गया क्या? तो इसे स्वीकार कर लो, हम क्या दे? आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्वीकार करते हो, ब्याह हो गया, कुमारा नहीं रहा, ये आप स्वीकार करते हो, तो कई संसार की जाति है, वर्ण है, आश्रम है, कई तरह की बातें जब मानते हो तो भगवान है, आप बात मानने में क्या बात है आपने? अगर नहीं मानते हो तो बताओ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसा मानते हो? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा मानते हो? ये बालक है, जवान है, बूढ़ा है, ऐसा आप मानते हो? तो संसार की इतनी बातें मानते हो तो एक परमात्मा की बात मानने में क्या बात कारण होता है? ये बात तो सबको माननी चाहिए, क्योंकि गीता कहती है मत्त परतरम नान्यत आम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूं सब कर्मणा मनसा दृश्य, मन से कर्म से दृष्टि से गृहते अन्य इंद्रिय और इंद्रियों से ग्रहण करता है। साप एकादश स्कंध में भागवत में साप है, अहम एव अहम एव न बत्त अन्यत, मैं ही हूं ऐसे अन्य नहीं है, यही बात साफ आप कहिए। तो इन्हें स्वीकार करने में क्या पता लग रही है? ब्राह्मण शुक्र मानते हो, क्षत्रिय मानते हो, वैश्य मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, जड़ मानते हो, चेतन मानते हो, स्थावर मानते हो, जंगम मानते हो, उद्भिज मानते हो, अंडज मानते हो, शेदज मानते हो, उद्भिज मानते हो, तो परमात्मा ये मानने में क्या बात है? और शब्द मान लोगे परमात्मा नहीं मानेंगे तो ये तो परहेज क्यों है? परमात्मा के मानने से परहेज क्यों? परमात्मा नहीं मान और मानेंगे क्या? और दिशे है नाम दिशे है क्या? ब्राह्मणों दिशे है दिखे होने मेरे मानो अब तो फिर जिससे कल्याण हो जाए वो बात थी माने, और तो सब मानने है पर जिसे कल्याण है वो नहीं माने, ऐसा कोई नियम ले लिया बताओ? और नहीं मानते हो भी और मानने ही नहीं तो ठीक बात है, और कहीं मान लो पर जिसे कल्याण हो नहीं मानेंगे तो क्या मानोगे फिर? यहाँ इकट्ठे क्यों हो गए हो? गेहूं का खेत गेहूं के लिए ही करते, बाजरी का खेत बाजरी के लिए ही करते, और कोई प्रश्न है? साक्षात गेहूं जो रोटी बन जाए वो गेहूं धूल में मिला देते हो? क्यों मिला देते हो? आ गेहूं पैदा होगा गेहूं के लिए, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, उसको परमात्मा ही परमात्मा का नाम मान लो तो क्या अर्थ है? आप बताओ। और सब बातें तैयार पर परमात्मा नहीं मानेंगे तो आया किस भरते हो? या इकट्ठे किस भरते हो? ये सब इकट्ठे किस भरते हो? क्या धन मिलता है कि रोटी मिलती है? क्या मिलता है आपको? किस वास्ते इकट्ठे हुए हो? आपका ध्येय क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका विचार क्या है? किस विचार को लेकर आए हो आप बताओ? आप बताओ, कोई बताओ, कोई पूछो, भाई है बहन है कोई बताओ, आपका क्या मतलब क्या है? यहाँ आए क्यों? मतलब विश्वास आए, जिस वास्ते आए वो ही बात नहीं मानोगे। गेहूं की खेती गेहूं ही नहीं हो तो गेहूं की खेती क्यों करे? बढ़िया गेहूं जहां रेती भी क्यों मिला हुए? रोटी बन जाए जगह रेती भी मिला हुए क्यों मिला हुए? कभी गेहूं खेती होगी तो यहाँ अभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा ही है, ये सभी अंत में क्या होगा? परमात्मा ही होगा। आदि में क्या था? परमात्मा ही थे। सदैव सो में दिमग राशि एक मेवा द्वितीय एक अद्वितीय परमात्मा ही था ऐसा शास्त्र माता है। अरे एक ही बहुत है, फिर इसे मानने में आप हानि क्या है? आप हानि बताओ, परमात्मा से मानने में कोई नुकसान हो तो बताओ, आप बताओ। आए किस वास्ते, यहाँ बैठे किस वास्ते, सुनते किस वास्ते, सुनाना सुनाना किस वास्ते बताओ, किस लिए है ये? गेहूं की खेती गेहूं न हो तो खेती क्यों करते हैं? गेहूं के लिए करते हैं? यार गेहूं मानते हो, ये गेहूं करते हो, गेहूं के लिए खेती करते हो, गेहूं के लिए ही हुआ तो गेहूं ही मानना हुआ, क्यों नहीं होना? खेती गेहूं मानोगे? सीधी सीधी बात है, सर बात है, आप बताओ। दूसरा उद्देश्य उद्देश्य बताओ, आप यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? अगर परमात्मा नहीं मानो तो आप आए क्यों? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए, और जो उद्देश्य है, कोई धन मिलता है, भोजन मिलता है, वाह वाह मिलती है, आदर मिलता है, प्रशंसा होती है, आप किस लिए आए हो? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? यहाँ आने का आपका विचार क्या है? किस इरादे से आए हो? इरादा क्या इरादा है? तो वैसे मान रहे मैं आप हर्ज क्या है, और तो सब मान लेंगे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये रोगी है, ये निरोगी है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, हजारों चीजें मानते हैं, हजारों एक भगवान को नहीं मानते। क्यों बताओ? ये तो सबसे पहले मानना चाहिए, सबसे पहले प्रचार आए हो, आप किस वास्ते आए हो बताओ? आपके आने का उद्देश्य क्या है बताओ? अगर उद्देश्य वो भी नहीं मांगे तो क्या मानोगे? क्या मानोगे बताओ? गेहूं नहीं पैदा हो तो जगह गेहूं है वहां रेट में क्यों बुलाओ? मैंने मिट्टी में क्यों मिला हो? गेहूं वास्ते मिला हो और उद्देश्य है? बाजरे ने रेती में मिला देते हो, रेती में क्यों मिलाते हो? बाजरे के वास्ते तो मिलाते हो। आपका उद्देश्य तो बाजरी है, जो बाजरी वे नहीं भी वे इनमें जरूर हुए, बाजरी वे बरसाने में तो कोई नहीं हुई, बाजी सूख जा बरसात में तो बाजी देते है, बाजी सूख जा कहीं को है नहीं, घाटो लग जाए, इनमें घाटो लगे ही वो नहीं, इनमें घाटो लगने बताओ। वासुदेव सर्वम, गीता में लिखा है वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है। अरे मानने में क्या हर्ज है आपके? बात बताओ, उत्तर दो। आप आए किस लिए? गेहूं का खेत, बाजरे का खेत, जो खेत है जो धान के लिए करते हो, ज्वार का खेत ज्वार के लिए करते हो, मक्की का खेत मक्की के लिए करते हो, तो सत्संग आया हो, परमात्मा के लिए आए हो, तो परमात्मा है ऐसा मानने में क्या अर्थ है? आपका उद्देश्य क्या है? जो उत्तर बताओ। आए क्यों हो यहाँ? घर का काम छोड़ा है, घर का घर छोड़ा है, किराया लगाया है, आए हो तो क्यों आए हो? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आना हुआ है। आपको पूछा जाए आप क्या चाहते हो, यहाँ आए हो तो क्या चाहते हो बताओ, और कोई उद्देश्य है और क्यों आए हैं और क्या मिलता है यहाँ पर? रुपया तो खर्च होता है, आपके आने में खर्चा हुआ है, खर्चा तो किस बात से खर्चा किया है? तो इतनी बात तो मान लेनी चाहिए, नहीं जैसे तो माननी चाहिए, नहीं तो बात तो भाई यही सच्ची है, नहीं दिख है तो गलती है तो परमात्मा ही, ऐसे मान लेना चाहिए। क्योंकि आपका आना के लिए हुआ, आपका उद्देश्य क्या है, आपका ध्येय क्या है बताओ। आप सोचो जरा, जी विचार करो क्यों आए हो आप? सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और उद्देश्य क्या है आपका बताओ? जो देरी से गाड़ी रहे बात नहीं मांगनी, क्या मतलब हुआ? अपना ध्येय यही है, लक्ष्य यही है, हमारा उद्देश्य यही है, तो वही बात नहीं मानोगे और क्या मानोगे? ये बात नहीं मान तो और क्या मानोगे बताओ? यहाँ आए हो और क्या मानोगे? परमात्मा की प्राप्ति की बात भी नहीं मानते तो क्या मानोगे? क्यों आए हो? कोई और उद्देश्य है नहीं, तो उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्य की बात ही मानो कि परमात्मा है। अरे साहब गीता कह रही है, वासुदेव सर्व भागवत में साफ लिखा है कि कर्मणां वचसां दृष्ट्वा गृह्यते इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, जो वो इंद्रियों से कर्म से मन से वो अहम एव, अहम नहीं अहम एव, न मत तो अन्य मेरे सिवाय नहीं है, तो एक परमात्मा के लिए आए हो। अहम एव न मत तो अन्यत, आम एव न तमत्व अन्यत, इतनी संस्कृति समझता ही होगा, आम एव मैं ही हूँ, आम एव मैं ही हूँ, मत्ता अन्यत मेरे सिवाय दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। अब भगवान का ही वचन नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? भागवत का वचन नहीं मानोगे, गीता का वचन नहीं मानोगे तो क्या मानो बताओ? क्या मानोगे? है आया भगवत प्राप्ति के लिए तो मान लेना चाहिए भाई, भगवान है भगवान, भगवान है। अरे सब का मैं एक ही अनेक रूप हूँ, एक ही अनेक रूप में हूँ, तो अनेक रूप में बने हुए, कोई कहीं से बिल्टी ने मंगाई, मसाला नहीं मंगाया, केवल भगवान स्वयं ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से आप ही है, परमात्मा ही है, मानना तो क्या है? नुकसान है नहीं, नुकसान को बताओ कि मानने वाला नुकसान है, नुकसान बताओ, यम भगवान मान लो नुकसान बताओ, तो ऐसे अपने आंखें मेजर माने भगवान है भाई, मत सर्व मत नान्य मत परतरम नान्य वासुदेव सर्वम। गीता की बात नहीं मानो तो किसी बात मानोगे? भागवत नहीं मानो तो किसी मानोगे? सब जग ईश्वर रूप है, बोलो बोलो नहीं कोई, कहते भी ऐसे सब ईश्वर है, सब परमात्मा का स्वरूप है, और कहते हो सुनते हो तो स्वीकार ही होने लगे थे। अब हम आप मरा सुन लो भाई। हंस उपाख्यान में बात आई, हंस रूप से भगवान पधारे तब बात कही है। हंस उपाख्यान में भगवान हंस रूप से आए, हंस रूप से आए भगवान। संकादिकों ने पूछा तुम कौन हो, तब उन्होंने बताया ये कि मनसा वत्सा दृष्टिया, मनसा वत्सा दृष्टिया ग्रियते अन्यै रवीन्द्रियै अहमेव न मत्तोन्यत् इति बुद्ध्यत्व मञ्जसा। अंजसा मन तत्व विचार के द्वारा अमिताभ ने लिखा है, तत्व विचार प्रकाशिका में लिखा कि तत्व विचारेण, तत्व दृष्टिया, तत्व दृष्टिया अंजसा तत्व दृष्टिया, तत्व दृष्टि से मैं हूँ, मैं मतो अन्य मनसा वचसा दृष्टिया, मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण होता है, देखते हो, सुनते हो, समझते हो, चखते हो, स्पर्श करते हो, दूसरी इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए वो मैं ही हूँ। साहब भगवान ने कहा अहम एव न मतो अन्य, दृष्टिया से तो आगे ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और वचसा आगे कर्मेन्द्रिया और मन आ गया इनका अधिपति, फिर और कोई बाकी नहीं रह जाए इसलिए कह दिया अन्य ही रख इंद्रिया, अन्य इंद्रिया भी। अब वे वचन में नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, क्या बताओ मैं क्या जो मान लो तो हरदगंज मैं हरदगंज नहीं मानने में दर्द है, मानने में अर्ज को नहीं, इतनी बात तो मेरे मन में आती, इत तो स्वीकार कर ही लो कि परमात्मा है। अपने समझ में नहीं आवे तो भी जब अक्षर सीखते हो तो अक्षर को पहले मानना पड़ता है, पांच अक्षर लिखे तो वो अब कौन लिख दे, ग लिख दे क्या है ख ग है, इतनी देर लगती है, अब आज देर लगती है वो लगती तो सीखते देरी लगे तो मानते हो कि नहीं, मानने में न कैसे पढ़ोगे, गाना बजाना सीखे तो पहले मानना पड़ेगा, शरीर के पदन निशा मानना पड़ेगा, मान कर बसा फिर सीख जाओगे। जो लौकिक वेद है लौकिक विद्या वही जानो, अलौकिक विद्या जब समझाते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वासुदेव सर्वम हम ए वरना बतो इति बुद्धत्व बन सा हम ए वरना बतो हम ए वरना बतो अन्यत मैं हूं मैं शिवाय नहीं यदि बुद्धि तो मन जैसा अंजसा चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी नहीं अंजसा अंजसा मन तत्व विचार है तत्व विचार अनुतार्थ कार्यकारी यही लिखा तत्व विचार से मैं ही हूं तो ये तो हमने स्वीकार करने को ठीक है। और उद्देश्य क्या है आपका, उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हैं, क्यों सुनते हैं, किस वास्ते इकट्ठे हुए, आपका मेरा सबका उद्योग क्यों है, खर्चा लगाया है, इतना मंडप बनाया है, ये सबका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य उसको जानना ही है, उसके लिए है और क्या प्रयोजन, और प्रयोजन क्या है। अब वो भी आप नहीं मानो तो फिर क्या क्या मानोगे, आप विचार करो, अगर ये बात भी नहीं मानोगे तो क्या मानोगे आप बताओ। राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम राम जय सीता राम जय सीता राम सीता सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम और क्या बांधोगे बताओ और आए क्यों हुआ हम इकट्ठे क्यों हुए किस लिए हुए आम एव न मतो अन्यत जो इंद्रियों से कहना आता है सुनने में आता है समझने में आता है मनन करने में आता है वो परमात्मा ही है हे परमात्मा कितनी बात बताइए रहते अन्य भी इंद्रिय इन इंद्रियों से जो ग्रहण भगवान ही वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम अपने पाने में देखा है कि इसलिए भविष्य नहीं है भविष्य नहीं है क्रिया नहीं है पता रहती है और काम करना नहीं है कोई पदार्थ नहीं है एक एक और भविष्य नहीं है तो परमात्मा ही है परमात्मा प्रभाव तत्काल होती है अब माने ही नहीं क्या है एक आदमी ने कहा मैं हिसाब पूछूं तुम बता दो तुम रुपये 100 देंगे अब तुम्हारे को हिसाब पूछते हैं वो तुम बता दो तुम रुपये 100 देंगे क्या बोलो क्या दो दो कितने होते हैं क्या दो दो चार होते हैं कि नहीं होते मेरे को उत्तर है अरे उसको लो नहीं होते दो चार होते हैं नहीं होते अब समझा दो समझा दोगे आप दो दो चार होते हैं नहीं होते अरे दो दो चार होते हैं नहीं होते अब समझा दोगे कर समझाओगे ऐसा आप मानोगे नहीं मानते तो क्या मानोगे दो दो चार नहीं मानो तो क्या माने पांच मानोगे तीन मानोगे सात मानोगे क्या मानोगे दो दो चार होते नहीं मानोगे तो क्या मानोगे दूसरे मानने के बताओ हम ये मानेंगे हम पांच मानेंगे सात मानेंगे तीन मानेंगे तो झूठी बात है दो दो चार मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगा बात वही है साफ लिखा इसमें भविष्य नहीं है तत्काल एकदम परमात्मा अरे इस हानि वगैरह बताओ माने में हानि ली तो आप बताओ ये माने में ये हानि हो ये नुकसान है नुकसान बताओ आपके नुकसान क्या है गेहूं की खेती को गेहूं न माने तो क्या मानोगे घास मानोगे गेहूं का खेत है क्या मानोगे क्यों मानोगे और कैसे मानोगे और मानोगे तो और हो जाएगा गेहूं से हो जाएगा आप नहीं मानोगे तो घास हो जाएगा बाजरी की खेती है आप नहीं मानते नहीं मानते तो क्या मानोगे बताओ बाजरी नहीं मानते क्या मानोगे ज्वार की खेती ज्वार नहीं मानते क्या मानोगे मक्की की खेती में मक्की नहीं माना क्या माना हुए क्या आप मान दूसरा मानो तो दूसरे हो जाएगा वो तो वही होगा। तो ये परमात्मा ने कहती है परमात्मा अनेक रूप से बने हुए जबरदस्ती मान लेंगे हम अस्वीकार करेंगे तो बढ़िया नहीं बढ़िया बात है और तो हो नहीं सकता। परमात्मा ये गेहूं कितने सोने के गहने कई बन जाए तो सोना बट जाता है क्या लोहे के आसपास कई बन जाए तो क्या लोहा नहीं रहता मिट्टी के कई बर्तन बन जाते हैं तो मिट्टी नहीं रहती क्या मिट्टी ही रहती है। सोने से बनने वाले सब सोना ही तो होंगे लोहे से बने हुए सब आसपास सोना लोहा रहेगा। कर्मणा मनसा दृष्ट्या गृहते अन्य मिलती आप विचार करो शांति एकदम शांति से देखो कितनी सुगम बात बताई है कितनी सरल बात बताई है हम एवं नमत्तु अन्यत कति बुद्धित्व तत्व विचार है शांति से आप विचार करो अरे आप मानते हैं जो ही मानते रहोगे तो यहां आने का फल क्या हुआ जैसे पहले मानते थे वैसे ही मानते हो तो यहां आने का क्या मतलब हुआ किस वास्ता है क्यों पैसा लगाया क्यों समय लगाया क्यों खोटी हुए ये इतना स्वीकार तो करना चाहेगा बात ठीक है खो विचार करो स्वीकार कर लो तो फिर ठीक हो जाएगा फिर दिखने लग जाएगा। एक स्वीकार कर लो केवल और कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है केवल स्वीकार से स्वीकार कर लो ठीक है तत्काल ये तो पाने में पढ़ाई है पुस्तक पढ़ाई है अभी पुस्तक दी गई सबको दी गई छोटी पुस्तक उसमें ये वो पाने में लिखा है वही में लिखा है सबका तात्पर्य क्या है पुस्तक बनाई पाना में लिखा और सबको दिया लिखा मतलब क्या है देने का आपको ग्रहण करने का मतलब क्या है विश्वास से इतनी बात तो आंख बीच मान लेनी चाहिए बाटी शेठ जी का इतना उद्योग है इतने मकान बनाए हैं इतना सबका तात्पर्य क्या है अब बताओ और कोई तात्पर्य है क्या खास तात्पर्य बात नहीं माने हैं तो क्या मानोगे इस वास्ते ये स्वीकार करना चाहिए अपने समझ में आवे ना आवे तो स्वीकार तो कर लेंगे फिर ठीक हो जाएगा। गीता ने लिखा वासुदेव सर्वम भगवद गीता में मत परतम नान्यत किंचित निरंजय भेष में कुछ किंचित मात्र भी नहीं है। महाराज ने भी बताया हंस गीता है हंस गीता है जैसे भगवद गीता है ऐसे भगवत में हंस गीता है हर्षावतार है। शनकादिकों ने पूछा ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी उतराए या नहीं तो हर्ष रूप आए भगवान तो हमारा वाहन ही बढ़ा दे बता देगा हर्ष रूप आए हर्ष पूछे आप कौन हो तो किस दृष्टि से पूछते हो आत्मा की दृष्टि पूछते हो शरीर की दृष्टि से एकदम तुम हो तो मैम है शरीर दृष्टि से आप नहीं आप तो ऐसे से मैं आपका भजन निरतक है कैसे पूछते हो आप, किस दिशा से पूछते हो? मशहूर समझदारियों में तो क्या है, मैं ही हूं। गेहूं की खेती आघात पी रही है, बीज रुस्त गेहूं, है क्या? कितने कितने रूप कैसे कैसे रूप आवे, भगवान ही प्रकट हुए। एक वो हम बहु श्यामा, एक बहुत हो जाऊ, सब सब बात है, पक्की बात है, यह स्वीकार कर लो। मैं तो कल ये कहा कि इतनी बात तो मान ही लेनी चाहिए, कम से कम सब बात हुई हुई है, वासुदेव सर्वम। एक ही तो भगवान, एक बहुत रूप होने से या बहुत रूप होने से वो दूसरा हो जाएगा। गेहूं का रूप हुआ घास का, तो गेहूं ही कहते हैं, क्या और हो गया, क्या उग जाने और हो गया, गेहूं गेहूं कहते हैं। अंत में गेहूं ही आएगा, अंत में सब संसार के बाद में क्या रहेगा, परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा ही है, परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही रहेंगे, बीच में एक रूप से हो गए, साफ साफ हो जाते हैं। ये हो जाएगा, ये बड़ी निश्चित बात है, घाटा नहीं लगता इस व्यापार में, घाटा नहीं लगता, ऐसी मान्यता में नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा है, फायदा ही केवल फायदा ही फायदा है। नुकसान हो बताओ, आप बताओ, ऐसा आप मान लेंगे नुकसान होगा, बताओ कोई, बताओ कोई, बताओ नुकसान क्या है, भगवान ही है। जब ये भगवान है, भगवान है, ये भगवान यही भगवान, अनेक रूप बने, अनेक रूप, अनेक रूप, अहमेव न बतो अन्यत मनसा, तर्क दृष्टि से, विचार दृष्टि से, आदि अंत दृष्टि, आदि में क्या था और अंत में क्या होगा, गेहूं के खेत में आदि में गेहूं थे, अंत में गेहूं हो गए, बीस वीस तक घास की तरह, यह बीस वीसता है। अब किसी दृष्टि से देखे है तो वही परमात्मा ही है, और क्या है। कीर्तन कर रहे, कीर्तन में भी राग नहीं देखो, मनुष्य देखो, बाजा देखो, सब सामग्री परमात्मा ही है, सब सामग्री, सिवाय परमात्मा और क्या है, वही परमात्मा है, सब सामग्री। तो ये स्वीकार कर देगा, पसंदी न लग जाएगा। भगवत वचन है गीता में, उसे हंस भगवान वचन है भागवत में, ऐसे भगवत गीता भगवान के वचन है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ऊंचा महात्मा है, इतनी ऊंची पदवी है। यही बात पहले कही है, मनुष्य नाम सर से इसको आरंभ है, तीसरे श्लोक में मनुष्य नाम सहसु कश्चिदानाम कश्चित मैं सिद्धा में कोई एक सब महात्मा दुर्लभ है, सिद्धा में भी यथता में सिद्धा नाम कश्चित मित्र होता, यह बताई वही बात वहां बताई, सब महात्मा से दुर्लभ। एकता में सिद्धा ना जो तीसरे श्लोक में कही वही अगले 19वें श्लोक में बताई एकता में सिद्धा नाम कसन मामे तत्व कोई नहीं सब भगवान है भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं भगवान ही है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई सब जगह ईश्वर रूप है चल चल करो ये बात सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकर जैसी भावना तैसे भलो है सब जगह ईश्वर रूप है परमात्मा का स्वरूप है अनेक रूप है कोई जड़ है कोई चेतन है कोई स्थावर है कोई जंगम है कितने तरह रहेगा जिसे गणना कर नहीं सकते सब योनिष कौन है मूर्तियां संभवंतिया जो मूर्तियां पैदा होती है सब बीज प्रदा पिता भगवान कह रहे मैं हूँ बीज धारणा पिता मैं हूँ सर्व योनिष हूँ सब योनिष कौन है मूर्तियां संभवंतिया जितनी मूर्तियां पैदा होती है हम बीज प्रदा पिता भगवान ही है सीधी सीधी सरल बात है अंत में तो बात यही होगा हाँ हम लोग साधु बन गए आप कृति बने आए हो सत्संग के लिए आए हो सत्संग चलाते हो और जानोगे क्या और इसके सिवाय क्या जानोगे आपका उद्योग किस लिए है इस बात के लिए एकदम यह स्वीकार कर लो फिर कीर्तन करो भगवान नाम का कीर्तन हुआ कीर्तन में राग राग नहीं नाम भगवान नहीं है बाजा है भगवान नहीं है कोई बाजा सब परमात्मा है परमात्मा के सिवाय तिल मात्र भी दूसरी चीज नहीं है तिल जितनी चीज भी दूसरी नहीं है एक तरह जितनी चीज दूसरी नहीं है परमात्मा ही है छोटे छोटा तिल भी वही परमात्मा है हाथी भी वही परमात्मा है मनुष्य भी वही परमात्मा है दूर पर से देखो दूर भी से ऐसे संतो वो भी वही परमात्मा है हाँ भाई न तो मैं मेरा तो कहना है कि आप इसको स्वीकार कर दो फिर कीर्तन करो उसको सब में भगवान है रागनी भगवान है नाम में भगवान है उच्चारण करने वाले भगवान है सब भगवान है भगवान है ये ध्यान रखो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा हमने स्वीकार कर लिया बस बात करने के लिए क्यों तो राज आ रहा है मन का राज आ रहा है आ बात राम जी महाराज इसी बात का